بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي، الشريط الثاني، ويحتوي على سور الحج والنحل والإسراء. نعم بوت الحج بوت الحج เป็นมักกียะห์มี 99 องค์การมีจุดมุ่งหมายหลักคือการศรัทธาในอิสลามอันหมายถึงการให้ความเป็นเอกภาพแด่อัลเลาะห์การเป็นนบีการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนหลักสําคัญของบทนี้กล่าวถึงการต่อต้านของพวกปฏิเสธศรัทธาที่มีต่อศาสนทูตในสมัยต่างๆด้วยเหตุนี้บทนี้จึงเริ่มต้นด้วยการเตือนสัมทับถึงการลงโทษอย่างสาหัส บทนี้ยังได้กล่าวถึงการเรียกร้องของบรรดานบีและได้ชี้แจงท่าทีของผู้หลงทางและผู้ที่มีความทุกข์ที่มีต่อบรรดาศาสนทูตซึ่งเห็นได้ตั้งแต่ท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงนบีคนสุดท้ายคือนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนี่คือแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิเสธศรัทธาทุกยุคทุกสมัยบทนี้ได้เปิดเผยเห็นถึงสัญญาณต่างๆ ซึ่งได้แผ่กระจายไปในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงร่องรอยของผู้สร้างมันขึ้นมาในเวลาเดียวกันก็เป็นการยืนยันถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงสร้างโดยเริ่มต้นด้วยทัศนียภาพของชั้นฟ้าทัศนียภาพของแผ่นดินทัศนียภาพของลมผสมเกสรทัศนียภาพของความเป็นความตายทัศนียภาพของวันรวมฝูงชนและการฟื้นคืนชีพ ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งและเป็นการยืนยันถึงความเป็นเอกะและเดชานุภาพของพระองค์บทนี้ได้เปิดเผยถึงเรื่องของมนุษยชาติที่ยิ่งใหญ่คือเรื่องของทางนำและการหลงทางโดยอุปมาเรื่องของอาดัมอะลัยฮิสสลามกับศัตรูตัวฉกาจคืออิบลีสที่ถูกสาปแช่ง และสิ่งที่เกิดขึ้นจากการคารวะของมาลาอิกะฮ์ต่ออาดัมและการหยิ่งผยองของอิบลีสที่ไม่ยอมคารวะและการคัดค้านของมันต่อพระบัญชาของอัลเลาะห์ตลอดจนสัญญาของมันที่ล่อลวงลูกหลานของอาดัมให้อยู่ในการหลงผิดจากเรื่องของอาดัมได้เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของศาสดาบางท่านเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้เข้มแข็ง เพื่อไม่ให้ความหมดหวังและความเบื่อหน่ายเข้าไปสิงสู่ในจิตใจของท่านทั้งนี้ด้วยการกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของนบีลูตสุไอและซอเลห์รวมทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติต่างๆที่ปฏิเสธศรัทธาต่อต้านการเรียกร้องเชิญชวนและการเผยแพร่ศาสนาของพระองค์บทจบลงด้วยการเตือนท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้รำลึกถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ด้วยการประทานคัมภีร์ฉบับปาฏิหาริย์และใช้มีความอดทนต่อการถูกทำร้ายและถูกก่อกวนจากพวกบูชาเจเวตอีกทั้งเป็นการแจ้งข่าวดีว่าชัยชนะที่แท้จริงแน่นอนนั่นจะเป็นของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาในระยะเวลาอันใกล้นี้ บทนี้ได้รับการขนานนามว่าอัลฮิจเพราะอัลเลาะห์ผู้ทรงสูงส่งกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชาติของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งสืบเชื้อสายมาจากตระกูลสมูทอันมีถิ่นฐานอยู่ที่เมืองฮิจซึ่งอยู่ระหว่างเมืองมะดีนะห์กับเมืองชามชนชาตินี้มีร่างกายกำยำแข็งแรงเจาะสกัดภูเขาเป็นที่พำนักอาศัยและมีความเชื่อมั่นว่าจะพำนัก อยู่อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นดังกล่าวประกอบกับความหยิ่งผยองและการไม่เชื่อฟังอีกทั้งการต่อต้านผู้ประกาศเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ในที่สุดพวกเขาจึงได้รับการลงโทษอย่างสาสมโดยเสียงกัมมนาทได้มาทำลายชีวิตของพวกเขาในเวลาเช้าตรู่ ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลิฟลามรอ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين أليف لام ر เหล่านี้คือองค์การทั้งหลายแห่งคัมภีร์และเป็นกุรอานอันชัดเจน ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาหวังกันว่าหากพวกเขาได้เป็นมุสลิม ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون เจ้าจงปล่อยพวกเขาบริโภคและร่าเริงเถิด และความหวังก็จะทำให้พวกเขาลืมแล้วพวกเขาก็จะรู้ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم เราไม่ได้ทำลายหมู่บ้านใดนอกจากว่ากำหนดเป็นที่รู้กันแล้ว ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ไม่มีกลุ่มชนใดจะเร่งกำหนดการลงโทษได้และไม่อาจจะทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้ وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون และพวกเขากล่าวว่าโอ้ผู้ที่ข้อตักเตือนอัลกุรอานถูกประทานมาอย่างเขาแท้จริงเจ้าเป็นคนบ้าอย่างแน่นอน لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ทำไมเจ้าไม่นำมาลาอิกะห์มาที่เราหากเจ้าอยู่ในหมู่ผู้มีสัจจะ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين เราได้ส่งมาลาอิกะห์ลงมาเว้นแต่ด้วยความจริงดังนั้นจึงไม่ปรากฏว่าพวกเขาต้องรอคอย إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون แท้จริงเราได้ประทานข้อตักเตือนอัลกุรอานลงมาและแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันไว้อย่างแน่นอน ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين และโดยแน่นอนก่อนหน้าเจ้านั้นเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตมาในหมู่คณะต่างๆเมื่อครั้งก่อนๆ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ และไม่มีศาสนทูตคนใดมายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยัด كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ในทำนองนั้น เราได้ทำให้มันเป็นที่เย้ยหยันอยู่ในจิตใจของคนชั่วทั้งหลาย لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين พวกเขาจะไม่ศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานและแน่นอนแบบอย่างของชนรุ่นก่อนๆได้ผ่านพ้นไปแล้ว ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون และหากเราเปิดประตูแห่งชั้นฟ้าแก่พวกเขาแล้วพวกเขาจะขึ้นต่อไปเรื่อยๆ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าแท้จริงสายตาของพวกเขาถูกปิดกั้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเรายังเป็นกลุ่มชนที่ถูกเวทมนต์อีกด้วย وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ และโดยแน่นอนเราได้ให้มีหมู่ดวงดาวในท้องฟ้าและเราได้ประดับประดามันให้สวยงามแก่บรรดาผู้เฝ้ามอง وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ และเราได้รักษามันให้พ้นจากชัยฏอนทุกตัวที่ถูกสาปแช่งเว้นแต่ผู้ที่แอบฟัง ดังนั้นดวงดาวที่ลุกโชติช่วงจะไล่ตามติดเผามัน وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ และแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไปและเราได้ทำให้มีเทือกเขาเป็นที่ยึดอย่างมั่นคงและเราได้ให้ทุกสิ่งงอกเงยอย่างสมดุล وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين และในแผ่นดินนั้นเราได้ทำให้มีเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่ผู้ที่พวกเจ้ามิได้เป็นผู้ที่ให้เครื่องยังชีพแก่เขา وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ และไม่มีเครื่องยังชีพใดเว้นแต่ที่เรานั้นได้มีคลังของมันและเราจะไม่ให้มันลงมานอกจากตามสภาวะที่ได้ถูกกำหนดไว้แล้ว وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ และเราได้ส่งลมผสมเกสรมาและเราได้น้ำลงมาจากฟ้าฟ้าและเราได้ให้พวกเจ้าดื่มมัน และพวกเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้สะสมมันไว้และโดยแน่นอนเราเป็นผู้ให้มีชีวิตและเราเป็นผู้ให้ตายและเราเป็นผู้คงอยู่แต่เพียงผู้เดียวและโดยแน่นอน เรารู้ถึงกลุ่มชนก่อนพวกเจ้าและโดยแน่นอนเรารู้ถึงกลุ่มชนรุ่นหลัง وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ และแท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือผู้ทรงชุมนุมพวกเขาแท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ และโดยแน่นอนเราได้สร้างมนุษย์มาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตม وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ และยินนั้นเราได้สร้างมันมาก่อนจากไฟของลมร้อน وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ และจงรำลึกถึงเมื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสแก่มลาอิกะฮ์ว่าแท้จริงข้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากดินแห้งจากดินดำเป็นตม فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ดังนั้นเมื่อข้าได้ทำให้เขามีรูปร่างสมส่วนและเป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขาฉะนั้นพวกเจ้าจงโค้งคารวะต่อเขาเถิด فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ดังนั้นมลาอิกะฮ์ทั้งหมดได้โค้งคารวะ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين เว้นแต่อิบลีสมันปฏิเสธที่จะร่วมกับบรรดาผู้โค้งคารวะ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين พระองค์ตรัสว่าโอ้อิบลีสทำไมเจ้าจึงไม่ร่วมกับผู้โค้งคารวะ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون มันกล่าวว่าฉันจะไม่คารวะต่อมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาจากดินแห้งจากดินดำเป็นตมดอก قال فاخرج منها فإنك رجيم พระองค์ตรัสว่าดังนั้นเจ้าจงออกไปจากที่นี่ แท้จริงเจ้าเป็นผู้ถูกขับไล่ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ และแท้จริงการสาปแช่งจงประสบแก่เจ้าจนกระทั่งถึงวันแห่งการตอบแทน قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ มันกล่าวว่า โอ้พระเจ้าของฉันได้โปรดประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันฟื้นคืนชีพด้วยเถิด กอลาฟะอินนะกะมินัลมุนซอรีนอิลายอมิลวะกฏิลมะลูม พระองค์ตรัสว่าแท้จริงเจ้าอยู่ในหมู่ผู้ถูกประวิงเวลาจนกระทั่งถึงวันเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว กอลาร็อบบีบิมาอัฆวัยตนีละอุซัยนันนะละฮุมฟิลอัรฎิวะละอุฆวียันนะฮุมอัจมะอีน มันกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโดยที่พระองค์ทรงให้ฉันหลงผิดไปแล้วแน่นอนฉันก็จะทำให้เป็นที่เพลิดเพล้วแก่พวกเขาในแผ่นดินนี้และแน่นอนฉันจะทำให้พวกเขาทั้งหมดหลงผิด อิลลาอิบาดะกะมินฮุมุลมุคลัสิน เว้นแต่ปวงบ่าวของพระองค์ท่านในหมู่พวกเขาที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้น กอลาฮาซาซิรอตุนอะลัยยะมุสตะกีม พระองค์ตรัสว่านี่คือทางอันเที่ยงธรรมของข้า อินนะอิบาดีไลซะละกะอะลัยฮิมซุลฏานุอิลลามันตะบะกะมินัลฆาวิน ถ้าจริงปวงบ่าวของข้าเจ้าจะไม่มีอำนาจใดๆเหนือพวกเขาเว้นแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามเจ้าในหมู่ผู้หลงผิดเท่านั้น วะอินนะจะฮันนะมะละมาวอิดุฮุมอัจมะอีน ถ้าจริงนรกยานนำคือที่นัดหมายของพวกเขาทั้งหมด ละฮาซะบะอะตุอับวาบิลิคุลลิบาบิมมินฮุมจุซอุมมักซูม มันมี7ประตูสำหรับทุกประตูมีส่วนที่จัดไว้แล้ว อินนัลมุตตะกีนฟีจันนาติวะอูยน แท้จริงบรรดาผู้ยำเกรงนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์และมีตาน้ำ อุดคุลูฮาบิสลามินอามิน พวกเจ้าจงเข้าไปในนั้นด้วยความสันติและปลอดภัยเถิด วะนะซะอ์นามาฟีซุดูริฮิมมินฆิลลินอิควานันอะลาซุรุรินมุตะกอบิลิน และเราได้กระจัดความแค้นที่มีอยู่ในหัวอกของพวกเขาให้กลายเป็นพี่น้องกันโดยพำนักอยู่บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน ลายะมัสซุฮุมฟีฮานะซะบุวะมาฮุมมินฮาบิมุคอรจีน ความเหนื่อยยากจะไม่ประสบแก่พวกเขาในนั้นและพวกเขาจะไม่ถูกนำออกจากที่นั้น นับบิอิบาดีอันนีอะนัลกะฟูรุรรหีม จงแจ้งแก่ปวงบ่าวของข้าว่าแท้จริงข้าคือผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ วะอันนะอะซาบีฮุวัลอะซาบุลอะลีม และแท้จริงการลงโทษของข้านั้นเป็นการลงโทษที่เจ็บแสบ วะนับบิฮุมอันฎอยฟอิบรอฮีมอิดดะคอลูอะลัยฮิฟะกาลูซะลามันقال إنا منكم وجلون และเจ้าจงแจ้งให้พวกเขาทราบถึงแขกของอิบรอฮีมเมื่อพวกเขาเข้าไปหาอิบรอฮีมแล้วกล่าวว่าสันติเขากล่าวว่าแท้จริงเรากลัวพวกท่าน กอลูลาตูจัลอินนานุบัชชิรุกะบิกุลามินอาลีม พวกเขากล่าวว่าท่านอย่ากลัวแท้จริงเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่มีความรู ้กอลาบัชชัรตุมูนีอะลาอัมมัสซันยัลกิบรฟะบิมะตุบัชชิรุน เขากล่าวว่าพวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื่อความชราภาพได้ประสบแก่ฉันแล้วกระนั้นหรือแล้วเรื่องอะไรเล่าที่พวกท่านจะแจ้งข่าวดีแก่ฉัน กาลูบัชชรนากะบิลฮักฟะลาตะกุมมินัลกานิตีน พวกเขากล่าวว่าเราขอแจ้งข่าวดีแก่ท่านด้วยความจริงดังนั้นท่านอย่าได้อยู่ในหมู่ผู้สิ้นหวัง กาลวะมัยยะกนตุมิรเราะห์มะติร็อบบิฮิอิลลัดดาลิน และจะไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระผู้อภิบาลของเขานอกจากพวกที่หลงผิดเท่านั้น กอลฟะมาคอตบุกุมอัยยูฮัลมุรซะลูน เขากล่าวว่าดังนั้นธุระอันใดเล่าของพวกท่านโอ้ทูตทั้งหลาย กอลูอินนาอุรซิลนาอิลากอมิมมุจริมีน พวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราถูกส่งมาเพื่อกลุ่มชนที่ทำผิด อิลลาอาลลูตินอินนาละมุนัจญูฮุมอัจมาอีน นอกจากบริวารของลูตแท้จริงเราจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาทั้งหมด อิลลัมรออะตะฮูกัดดัรนาอินนาฮาละมินัลกอบิริน เว้นแต่ภริยาของเขาเราได้กำหนดไว้แล้วว่าแท้จริงนางได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ล่วงไปแล้ว ฟะลัมมาจาอาลลูตินิลมุรซะลูนกาลอินนะกุมกอมุมมุนกะรูน ครั้นเมื่อพวกทูตได้มายังบริวารของลูตเขาบริวารของลูตกล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นกลุ่มชนที่ไม่คุ้นหน้า قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون พวกเขากล่าวว่าแต่เรามาหาท่านคือลูตด้วยเรื่องที่พวกเขาสงสัยกันอยู่และเรามาหาท่านด้วยเรื่องจริงและแท้จริงเราเป็นผู้มีสัจจะอย่างแน่นอน فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ดังนั้นท่านจงเดินทางร่วมไปกับครอบครัวของท่านในเวลากลางคืนและจงตามหลังของพวกเขาและอย่าให้ผู้ใดในหมู่พวกท่านเหลียวหลังและจงเดินทางไปตามที่ท่านถูกบัญชา วะกอดัยนาอิลัยฮิซาลิกัลอัมรอันนะดาบิรฮาอูลาอิมักตูอุมมุสบิฮีน และเราได้แจ้งแก่เขาถึงเรื่องนั้นว่าคนสุดท้ายของพวกเหล่านี้จะถูกตัดขาดในยามเช้า วะจาอะอะฮ์ลุลมะดีนะติยัสตะบิชรูน และชาวเมืองได้มาหาด้วยความดีใจ กอลอินนะฮาอูลาอิฎอยฟีฟะลาตัฎฮูน เขาลูตกล่าวว่าแท้จริงเขาเหล่านั้นเป็นแขกของฉันดังนั้นพวกเจ้าอย่าทำให้ฉันอัปยศ วัตตะกุลลอฮะวะลาตุฆซูน และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดและย่าให้ฉันต้องอับอาย กาลูอะวะลัมนันฮะกะอะลิลอาลามีน พวกเขากล่าวว่าและเราไม่ได้ห้ามเจ้าเกี่ยวกับการต้อนรับแขกดอกหรือ กาลาฮาอูลาอิบนาตีอินกุนตุมฟาอิลีน ลูตกล่าวว่าเหล่านี้คือลูกสาวของฉันหาพวกเจ้าจำเป็นต้องกระทำ لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ขอสาบานด้วยชีวิตของเจ้าแท้จริงพวกเขาอยู่ในการมึนเมาหลงทางอย่างแน่นอน فأخذتهم الصيحة مشرقين ดังนั้นเสียงกัมปนาตได้ประสบกับพวกเขาเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من แล้วเราได้พลิกกลับส่วนบนของมันเป็นส่วนล่างและได้หินจากนรกหล่นลงมาทับพวกเขา อินนะฟีซาลิกะลาอายาตินลิลมุตะวัสซิมีนวะอินนะฮาละบิซะบีลมุกีม แท้จริงในการนั้นแน่นอนเป็นสัญญาณแก่ผู้พินิจพิเคราะห์ทั้งหลายและแท้จริงมันสถานที่นั้นยังคงเป็นเส้นทางที่พักอาศัยอยู่เสมอไป إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระนั้นก็ดีชาวอัลไอกะห์เป็นผู้อธรรมอย่างแน่นอน فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ดังนั้นเราได้ลงโทษพวกเขาและแท้จริงทั้งสองพวกอยู่บนเส้นทางที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين และโดยแน่นอนชาวอัลฮิจได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูต وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين และเราได้สัญญาณต่างๆของเราแก่พวกเขาแล้วเราก็ผินหลังให้ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين และพวกเขาได้สกัดภูเขาเป็นบ้านพักอย่างปลอดภัย فأخذتهم الصيحة مصبحين ดังนั้น เสียงกัมมนาทได้ทำลายพวกเขาในยามเช้า فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ฉะนั้นสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ไม่ให้ประโยชน์แก่พวกเขาได้เลย وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ และเราไม่ได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองนั้นเพื่ออื่นใดเว้นแต่ความจริงและแท้จริงวันปรโลกนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนดังนั้นเจ้าจงอภัยด้วยการอภัยที่ดีเถิด إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ แท้จริงพระผู้อภิบาลของเจ้าคือพระผู้ทรงสร้างผู้ทรงรอบรู้ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ และโดยแน่นอนเราได้ประทานให้แก่เจ้าทั้งเจ็ดองค์การที่ถูกอ่านซ้ำและอัลกุรอานที่สำคัญยิ่ง لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين เจ้าอย่าทอดสายตาทั้งสองของเจ้าไปยังชนชั้นต่างๆของพวกเขาและอย่าได้เสียใจแทนพวกเขาและจงลดปีกของเจ้าให้ต่ำ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ และมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ตักเตือนอย่างชัดแจ้ง كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ เช่นเดียวกับเรา ได้ให้แก่พวกแบ่งการศรัทธาคือบรรดาผู้แยกอัลกุรอานเป็นส่วนๆ فوربك لنسألنهم أجمعين ดังนั้นขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าแน่นอนเราจะถามพวกเขาทั้งหมด عما كانوا يعملون ถึงสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ดังนั้นจงประกาศอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เจ้าถูกบัญชาใช้และจงผินหลังให้พวกบูชาเจ้า إنا كفيناك المستهزئين แท้จริง เราให้ความพอเพียงแก่เจ้าต่อพวกเย้ยหยันแล้ว الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون คือบรรดาผู้ตั้งพระเจ้าอื่นเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แล้วพวกเขาจะรู้ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون และโดยแน่นอนเรารู้ว่าแท้จริง พวกของเจ้านั้นอึดอัดต่อสิ่งที่พวกเขากล่าว فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ดังนั้น จงกล่าวสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดและจงร่วมอยู่ในหมู่ผู้สุญูดละหมาดเถิด وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ และจงเคารพภักดีต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าจนกว่าความแน่นอนคือความตายจะมาหาเจ้า